1 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat maakte dat bekend op een persconferentie. Onder meer de avondklok gaat van 11 naar 1 uur 's nachts en ook het maximaal aantal mensen in restaurants en winkels wordt verruimd. Eilandbewoners die 2 keer zijn gevaccineerd hoeven geen PCR-test meer te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen. Dat geldt nog wel voor toeristen. Na maandenlange strenge lockdown is het aantal besmettingen op het eiland flink afgenomen. In de afgelopen 8 dagen werden er 2 nieuwe coronagevallen gevonden op 7000 geteste mensen. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland een neef van de geestelijke Fethullah Gülen opgepakt, meldt het Turkse staatspersbureau. Waar die neef is opgepakt is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was het in Kenia waar hij woont. Zijn vrouw zei in een video dat haar man begin deze maand verdween in Nairobi. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gülen-beweging. Die is opgericht door zijn oom en wordt in Turkije beschouwd als een terroristische groep. President Erdogan ziet Fethullah Gülen als het brein achter de mislukte coup in 2016. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder de 21. Nederland versloeg in Boedapest Frankrijk met 2-1... dankzij 2 doelpunten van Boadou. De winnende goal viel ver in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen Jong Duitsland. Duitsland versloeg Jong Denemarken na strafschoppen. Die wedstrijd eindigde in 6-5. En tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlandse verloor met 2x7-5 van de Roemeense Buzărnescu. Het is voor de 4e keer op rij dat Rus niet verder komt dan de eerste ronde. Het weer op de meeste plekken helder, staat weinig wind, koelt af naar een graad of 10. Later overdag veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoop, focus en kwetsbaarheid. Een succesformule. Welkom bij een nieuwe aflevering van Miss Podcast. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, hallo. Ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Dennis Warmerdam. Hij is tophockeyer. Hij miste met zijn club Pinoquet net de play-offs om de landtitel. En dat zal misschien even dwars gezeten hebben, maar de grootste overwinning behaalde hij al eerder met zijn rentree op het hockeyveld na kanker. En dan denk ik nu met die woorden hoop, focus en kwetsbaarheid dat misschien een soort van de toverwoorden van jouw leven zijn geworden. Ja, ik dacht, houd het een beetje cryptisch. Maar dat zijn wel de dingen die mij er doorheen hebben geslagen. De lessen die ik uit heb gehaald, maar ook wel de dingen waar ik op gefocust heb, die mij hebben geholpen in die tijd. Ja, ik ben heel blij dat je er bent. Ja, dank je. Ik ben blij dat ik mag komen. Het is een lang gekoesterde droom van mij om ooit eens met een echte tophockeyer te praten. Zelf als meisje wilde ik ook graag tophockeyer worden. Daar hadden we het net al even over voordat we begonnen. Je bent echt de eerste die ik ontmoet in het echt, geloof ik. Nou, nee, de tweede. Maar ja. Je voelt als de eerste. Zo'n grote tijd ben ik niet, maar dank dat ik mocht komen. Nou, nee, maar niet. Nee, laten we wel via je cv een beetje doornemen. Dan vooral de hoogtepunten. Toen je 16 was. Toen ik 16 was, mocht ik bij het eerste van Pinoquet meedoen in de hoofdklasse. Dus daar begon voor mij eigenlijk het avontuur. Amsterdamse hockeyclub. Een Amsterdamse hockeyclub. Ja, klopt. Een van de 3. Er liggen er 3 naast elkaar. Ja. En daar hockey ik los van een jaartje alweer 10 jaar. Dus toch wel 10 jaar in de hoofdklasse. Ik heb in Jong Oranje gezeten. Met de grote droom toch het Nederlands elftal. Nou, dat is tot op heden niet gelukt. Maar dat is een beetje het cv, ja. Ja, en je bent er ook een keer Europees kampioen geworden ergens mee. Ja, zeker. Ja. De medailles hangen bij mijn ouders thuis. En een winnende goal daar gemaakt. Ja, ook nog. Toen was ik wel echt jong. Dan gaan we het wel terug naar dat ik 15, 16 was. Maar dat was mijn eerste toernooi voor een jeugdselectie. En ik had het hele jaar niet bij de selectie gezeten. En 5 weken voor het einde mocht ik ineens erbij. Mocht ik ook mee. En toen mocht ik de winnende maken in de finale. Toen begon het sprookje echt een beetje. Ja. En tot zover dan de successen. Want de play-offs. Dat is niet gelukt. Nee. Dus wanneer was dat? Ja, afgelopen mei? Ja. De laatste wedstrijd was 2 mei inderdaad. Ja. Het zou, de laatste wedstrijd had ongeveer 16 mei moeten zijn. Maar erg jammer. En Pinoquet is een club die nog nooit play-offs heeft gespeeld. En het is een lang gekoesterde wens van de club en ondertussen ook van veel jongens die er spelen. Ze zijn echt wel afgelopen 6 jaar, ondertussen al 10 jaar bij elkaar gebleven om te zorgen dat we bij Pinoquet play-off zouden spelen. In plaats van dat we als individuen naar andere clubs zouden gaan. En dit jaar zaten we wel heel dichtbij. En was het misschien ook wel extra pijnlijk dat het niet lukte. Maar aan de andere kant, het is wel de reden waarschijnlijk dat je hier nu op dit tijdstip kan zitten. Want ik denk dat het anders iets te streng zou zijn, toch? Het ritme van een tophockeyer. Dat gaat niet, 1 uur s'nachts. Nee, klopt. We zijn nu buiten seizoen om, dus want dan heb ik alle tijd. Heel goed. Wat we gaan doen, in Miss Podcast maken we een audiodocument van jouw leven, of van jouw leven tot nu toe. Je hebt me belangrijke geluiden gegeven. En we bespreken tegen het einde van het uur een podcast, allebei. Die we allebei hebben geluisterd. Promoveren met Almere heette die podcast. We hebben de laatste aflevering geluisterd. En dat is een podcast over voetbal. Vond je dat erg? Of? Nee, ik ben groot voetbalfan. Dus dat vond ik zeker niet erg. Maar ik vond het helaas ook wel herkenbaar, de laatste aflevering. Daar zullen we straks nu natuurlijk op terugkomen. Ja. Maar ik snap wel dat je een format uitgezocht. Ja, want gaan ze promoveren met Almere? Dat is de vraag. En misschien heeft u al een idee wat daar gaat gebeuren. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, ik heb een audioportret voor je. Laten we even luisteren. Dubbel gevoel. We hadden graag willen winnen, maar ook wel goed gevochten. Dus we hebben wel gewoon goed gespeeld. Iets veel kaarten, waardoor we gewoon vaak met 10 man staan. Ik weet zeker, als we de hele wedstrijd met 11 man hadden gespeeld, hadden we gepakt. De 2-1 zorg. Ja, fantastische goal. Heerlijke uithaal. Heeft hem verdiend, hoor. Mijn passie was hockey. Daar deed ik alles voor. Stond op nummer 1. Ik had 2,5 jaar pijn aan mijn pols. En ik ben verschillende keren naar een arts geweest. Daar hebben ze uitsluitsel kunnen geven dat ik een zeldzame vorm van kanker heb. Na het eerste gesprek was wel heel hard. Dat was in het AMC. En ik kwam daar aan en ze zeiden, ja, we weten eigenlijk hoe je bent. Je bent topsporter en jouw vraag is, wanneer mag ik weer hockeyen? Je hebt kanker, je hebt een hele zeldzame vorm. En overleven is 1. Functionaliteit is 2. Ik zit hier om te zorgen dat jij blijft leven. Als dat betekent dat ik jouw arm moet amputeren, dan haal ik hem eraf. In de 13e minuut gaan wij Dennis operationeel applaus geven. En dat gaan we een minuut lang volhouden. 2 weken na de afscheidswedstrijd ben ik gebeld door de AMC. En we zien er nog wel mogelijkheid in dat je je arm kan bewegen. Dennis Warmerdam, jij scoort een paar minuten voor tijd. 2-3 hier in het Wagener bij jouw rentree in het tophockey. Het was heel fantastisch dat ik hem maakte. En ik denk dat ik zelf en het hele stadion kippenvel had het moment dat ik hem maakte. Dus dat was mooi. En uiteindelijk jammer inderdaad dat die 3-3 erin gaat. Maar het blijft een droom. En we hebben er hard voor gewerkt. En dat het dan ook echt zo mag zijn, ja, dat is onbeschrijfelijk. Hockeyclub aan de Fleur of Willemijn. Is dit waar we willen zijn? Dennis, wat is dit? Deze muziek? Het laatste nummer. Ja. Ja, die herken ik ook niet helemaal, maar ik weet wel in welke lijst die terecht is gekomen. Ik heb deze. Eigenlijk heb ik Rampeneren opgegeven van Ali B. Ja. Als liefdesnummer. Mm-hmm. Heeft niks te maken met liefde. Het nummer zelf. Maar ik ben zelf 10 jaar samen met mijn vriendin. En we kennen elkaar vanaf ons 16e. En op feestjes en huisfeestjes konden wij deze samen helemaal uit ons hoofd meereppen. Ja. Dus ik heb wel eens voor de gein gezegd, op ons huwelijk nodig ik Ali B en de squad uit om het nummer te zingen. Mm-hmm. En Yes Sir. En Yes Sir natuurlijk, niet te vergeten. Met Yes Sir. Ja, precies. Sorry. Ik ken hem ook helemaal. Dus niks met liefde, maar wel nee. Dat wij zo lang samen zijn en dat wij dat nu nog samen kunnen zingen, dat tekent liefde. Maar goed, dat komt nog. Deze hebben wij er dus gewoon zelf bij gefabuleerd, denk je, dit liedje. Dat zou kunnen, hoor. Het past er wel bij. En het mooiste is dat ik ken mijn vriendin wel uiteindelijk ook via de hockeyclub. Dus kijk, het past er gewoon in het rijtje. Kijk, heel goed. En verder hoorden we jou bij Jong Oranje 2015. Dennis bij KWF. Ja, je was ambassadeur voor het KWF. Ja, nog steeds. Waar staat KWF ook weer voor? Koningin Wilhelmina Fonds. Ja, precies. Ik zit altijd meteen met kanker, maar dat is het niet. Ja, het gaat over kanker. We staan recht tegenover de kanker. Precies. Ben jij ambassadeur van. 2019 kwam dat fragment uit. We hoorden jou bij Jinek in 2018. Jouw afscheidswedstrijd bij Pinoké met dat applaus. Mooi moment. Ook 2018, ik zie het meteen voor me. Een interview bij de eerste wedstrijd die je speelde na kanker. 2019. En dus een liedje nog. Van Antoon, hockeyclub, heet het, geloof ik. Hoe is het om dit allemaal zo op een rijtje te horen? Het hele verhaal. Ten eerste is dit wel het verhaal. Dus ik hoef niks meer uit te leggen. Nee, we kunnen allemaal weer naar huis. We kunnen weer naar huis. Dat zullen we opzetten. Nou ja, het is natuurlijk best gek. Het blijft gek om te beseffen dat het jouw verhaal is. Je vertelt het ook vaak best wel makkelijk. En helemaal nu is het voor mij geen geheim. Of er zitten geen zware emoties aan vast. Maar het is wel een bumpy ride geweest, zoals ze dat mooi zeggen. Hoe gaat het nu met je? Ja, echt supergoed. Ja, ik ben nu... toevallig heb ik morgenochtend... Daarom was het wel ergens een mooi moment om vandaag te komen. Morgenochtend een scan. Om te kijken, gewoon een jaarlijkse controle. Ja. Ik ga ervan uit dat dat allemaal oké is. En dan zijn we ook 3 jaar verder. Dus ik ben kerngezond. Ik hockey weer. Ik heb een fantastische baan gevonden die echt bij mij past. Nog steeds gelukkig in de liefde. Dus niks te klagen klinkt al negatief eigenlijk. Het gaat gewoon supergoed. Wat fijn. En helemaal geen angst dan voor morgen. Want het lijkt me ook toch een spannend moment. Ja, als je eronder ligt, dan is het altijd wel spannend. Maar ik voel me gezond. Ondertussen ken ik mijn armen ook hartstikke goed. Want je voelt toch en je bent toch er wel mee bezig. En het voelt eigenlijk allemaal goed. En het voelt een beetje voor mij alsof jij eigenlijk naar de scan zou gaan. En dat zouden zeggen, oké, je hebt geen kanker. Dat je denkt, oké, top, gelukkig. Had ik ook niet verwacht, maar thanks. Ja, en toch is het fijn om te weten. Ja. Want je... Eigenlijk kom je goedkeuring halen. Zo zit ik er een beetje in. Dus ik kom niet vanuit... we zijn bang dat er misschien iets terugkomt. Ik wil eigenlijk weer een stempeltje halen van... het gaat weer goed. Ja. En we zien je over een jaar wel weer. Ja, oké. Nou, we laten het heden voor nu even rusten. We gaan een duik nemen in het verleden, Dennis. Miss Podcast met Nino Brandt. Ja, ik zit hier met tophockeyer Dennis Warmerdam. En dit is het eerste geluid. Wat gezellig. Gezellig, hè? Ja. Ja. Want ja, het is wel duidelijk waar we naar luisteren. Ja, we luisteren naar spelende kinderen. En voor mij was het voornamelijk ook lekker voetballen vroeger op straat. Ik heb een hele warme jeugd gehad. Ik ben niet iemand die heel goed herinneringen als kind van kind heb, zeg maar. Nee? Nee, maar de herinneringen die ik heb zijn gewoon lekker op straat voetballen met de mensen in de buurt. En als we moesten eten, moest ik naar binnen komen. En dat was ik eigenlijk ook altijd aan het doen. Dus ik had vroeger ook geen PlayStation. Die dingen had ik allemaal niet. Ik had gewoon een voetbal en de mensen om me heen. Yeah. Zo herinner ik ook echt mijn jeugd en op een gegeven moment de hockeyclub. En ik had vriendjes en het hele zaterdag in tenue. Lekker op de hockeyclub en lekker in de buurt banjeren. Dat is mijn jeugd. Was het niet, dat is op zich een, ja, niet heel raar, sport is sport, maar wat was dan die switch van voetbal naar hockey? Ah, heel eerlijk wilde ik altijd zelf wat voetballen. Ja. Maar je moest op hockey? Ja, moest klinkt natuurlijk negatief, maar mijn zus had hockey. Ik heb een zus, die is 2 jaar ouder. En dat was voor mijn ouders wel handiger om met 1 auto naar hockey te rijden. En dat was eigenlijk mij beloofd. Dus je gaat gewoon een jaar hockeyen. En als je dan nog steeds de voetbal wil, dan mag je voetbal. Soms hebben we het erover van, volgens mij wil ik na een jaar nog steeds voetbal. Maar ja, uiteindelijk maak je vriendje op de hockeyclub. En ik ben ook mega blij dat ik uiteindelijk ben gaan hockeyen. En toen bleek je al vroeg gewoon ook een ziek talent te hebben. Nou, ik denk dat was vroeger. Ik was heel best wel klein, mm-hmm. Maar wel altijd heel gedreven. Ik denk dat dat meteen duidelijk was. Dus het doorzettingsvermogen, dat blijft nog steeds een van mijn kwaliteiten. Ik ben niet de meest technische speler. Maar het vechten voor wat je waard bent, dat zat er wel altijd al in. En ik denk pas vanaf een jaar 14, 13 dat het verschil daar echt was. Nou, ook weer zo'n lief geluid. Ja, voor mij is het ook echt een mega lief geluid. Dit is het geluid van wat ik krijg. Als ik bij mijn ouders de voordeur open doe, dan kom ik binnen. En dan is de eerste die op me afkomt, is de hond. Hoe heet de hond? Jonah heet die. Nu is hij wel doof en hij heeft wel een schoor stemmetje gekregen. Dus hoe oud is die? 14. Ja. Dus het einde is in zicht. Mm-hmm. Maar nog steeds kom ik uiteraard graag bij mijn ouders. En dan is de hond er ook nog. En dan voel ik me ook meteen thuis. Dan mag ik ook weer kind zijn. Daar ben ik ook wel goed in dan. Om gewoon weer even lekker kind te zijn. Wat is kind zijn dan? Op zo'n moment? Hoe ook ben je als kind? Lekker laten verzorgen door mama. Die dat, als het goed is, zou ik het slim voor worden, ook met liefde doet. Nee, maar uiteindelijk zit je toch altijd in een wereld waar je veel prestatie wil leveren, met allemaal dingen bezig bent. En thuis is ontspannen en mag alles en hoeft niks. Als ik thuis kom bij mijn ouders, dan begin ik altijd te gapen. En zeg mijn moeder, nou, dat vind ik nou niet echt gezellig. Nee. Maar dat is voor mij het teken van ontspanning. Dat is van, nu kan ik alles loslaten. Ja, dat heeft mijn beste vriendin ook, als ik haar zie. Dan begint zij gewoon spontaan te gapen. Dat is een goed, waar we ook zijn. Teken. Ja, ik heb dat dus inmiddels heb ik dat ook geaccepteerd. Maar het is niet per se iets wat de sfeer er meteen inbrengt. Als iemand naar je kijkt en gewoon de hele tijd zit te gapen. Nee, daarom. Ik kom als het goed is wel met een big smile binnen. Dus dan kun je wel zien dat het uit liefde is. Ja, maar het klinkt, als ik het zo hoor, allemaal echt als een hele zorgeloze, vrije, vrolijke topjeugd. Ja, zo zou ik het zou echt beschrijven als een topjeugd. En nogmaals, mijn zus is iemand die heel goed herinneringen heeft van alles. En tot het detail alles kan vertellen. En dat is denk ik ook wel mijn rol geweest in het gezin vroeger. Ik was gewoon een volger. Ik vond ook altijd alles wel oké. En ja, ik ging gewoon lekker mee met de flow. En ik dacht er niet zoveel over na. En dat was eigenlijk wel lekker. Echt een teamspeler. Sorry. Ja. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. En nog even, waar speelde dit sprookje zich af? Ik ben geboren in Hoofddorp. En uiteindelijk heb ik met mijn ouders nog in Heemstede gewoond. En toen ben ik op mijn 18e op kamers gegaan in Amsterdam. Ja. En het eerste fragment hoorde ik dat ik inderdaad aanvoerder was van Jong Oranje. Dat was wel een beetje een Amsterdams accent. Jij had... Ja, een beetje plat kwam het over. Ja. Maar ik weet nog wel dat ook in Amsterdam. En vond het ook een beetje stoer de Jordaan. En dan een beetje Amsterdams praten. Maar had je dat echt gecultiveerd? Dat deed je bewust? Nou, niet per se bewust. Maar ja, dat vonden we wel mooi natuurlijk. Ja, dat viel mij niet op. Maar dat hoor je natuurlijk zelf heel goed terug. En nu heb je dat weer even afgeleerd. Nu doe je gewoon weer Hoofddorps. Ja, nu woon ik tegenwoordig in Den Haag. Dus ik probeer nu een beetje het Haagse accent onder de knie te krijgen. Maar het is toch best moeilijk nog. Ik zou het ook zo niet 1, 2, 3 voor de geest kunnen halen. Nou goed. Volgens mij moet je overal AH erachter zetten. Dan rustig. Aha. En dan ben je er wel. Aha. Ja, oké. Okay. Ja, en dan is dit voor een hoekje natuurlijk het magische geluid wat je altijd wil horen. Ja, dit is het geluid van een doelpunt. Omschrijf eens, wat is er zo mooi aan het geluid van een doelpunt? Nou, het begint voor het doelpunt. Hè. Ik ben zelf spits, dus uiteindelijk ben je ook doelgericht. En is je taak, als je het zo mag benoemen, ook het scoren van een doelpunt. En je bent toch vaak aan het hockeyen en het moet allemaal net passen. En dan op een gegeven moment is er een moment dat je ook voelt van oké, dit kan hem gaan worden. En die adrenaline kick die je dan eigenlijk krijgt, of dat moment van scherpte, dat is ook een lekker moment, want je ziet in één keer een ruimte om te schieten en dan schiet je, en dan als je hem dan op de plank hoort komen, dan dat is natuurlijk de bekroning. Ja. En wat we ook goed in het fragment hoorden aan het einde was het het juichen van je teamgenoten, van het publiek. Dat hoort er toch ook wel bij wat we dit seizoen wel hebben gemist. Nee, dan hoorde je alleen de plank. Natuurlijk, ja. Dus ik zou volgend jaar graag het publiek erbij hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het geluid van het doelpunt is magisch. Ja, ja. En kan je, ja, want je noemt het zelf een moment van scherpte, maar voor sommige mensen is het ook een moment van totale paniek, weet ik uit eigen ervaring, wat ik in mijn eigen hockeyteam zag. Want iemand heeft een fantastische kant. Was jij verdediger, spits? Mid-mid. Mid-mid? Ja. Dus je kon alles, je kon alle kanten op. Ja, nou, in theorie. Ja, ja. In theorie kon ik alles. Maar mag ik dan een jaar concluderen dat jij liever niet op goal schoot? Nee, ik zag het. Nee, wacht even. Ja, ik was eigenlijk mijn teamgenoten van toen aan het bashen. Van, je ziet gewoon een fantastische kans en dan zie je totale paniek en dan doet iemand iets heel raars en dan vliegt hij een hele andere kant op. Dat. Nou ja, goed, ik heb dat zelf ook wel eens ervaren natuurlijk, ja. En jij hebt vast ook wel eens gemist. Uiteraard. Ja. Daarom. En tophockey, dat is dus altijd hockeyen. Kan je dan ook nog wel kind zijn? Of wanneer begon het echt serieus te worden? Nou, dat is dus wel het lekkere. Wat ik zei, ik was niet per se super talentvol in de jeugd. Zo zie ik het zelf niet. Maar op een gegeven moment komt het er dan toch wel uit. En ja, voor mij begon het eigenlijk pas op mijn 13e, 14e. En dan, ja, dan, ik speelde bij een kleine club. En dan word je een beetje, hoe zou ik het noemen? Ja, een beetje talent van de club en dan kijken mensen naar je. En dat is natuurlijk ook wel een leuke rol. Zeker met AB-feesten. Vroeger was het natuurlijk niet slecht om die rol te hebben. Oké, want dat leefde wel leuke aanspraak op. Ja, zeker. Maar dus, hoewel als je op een feest staat, dan zien ze niet meteen natuurlijk je kunsten, maar dat weten ze. Ja, dat is het voordeel van een kleinere club. Nu wil ik niet zeggen dat ik de hero van de club was. Nee, maar je wil het wel impliceren. Nee, ook niet. Maar ja, ik wil aangeven dat je op een gegeven moment leer je wel van oké, ik kan wat. En mensen waarderen ook die kwaliteiten. En dan komt ook het moment van ja, kies ik om hier te blijven of ga ik een stap maken naar een andere club. En dat vond ik wel een hele moeilijke beslissing. Omdat ja, je hebt daar je vriendjes op gebouwd, je hebt daar je plekje. Nou, net zeiden we al eventjes, als je schiet kun je ook missen. Nou, dat was natuurlijk ook met naar een andere club. Van oké, het kan ook fout gaan als ik nu naar Pinoquet destijds ging. En voor mij betekende dat ook dat ik anderhalf uur met de bus soms naar een training moest. En dan ook soms anderhalf uur terug. Dus de investering was wel groot. Uiteindelijk heeft het mega goed uitgepakt. Maar ja, daar zat voor mij wel twijfel. Ja, er gaat ook veel tijd in zitten voor iemand op die leeftijd om anderhalf uur te moeten reizen. Ja, het Amsterdamse Bos is niet de meest bereikbare plek met OV. Nee, klopt. Dus daar begon voor mij wel de topsport. Of in ieder geval het besef dat als je echt iets wil bereiken, dat je ook moet investeren. En dat wil je dus wel. Ja, uiteindelijk heb ik daar wel geleerd van nee heb je, ja kun je krijgen. En ook wel een mooi gesprek met mijn vader gehad destijds. Die zei, ja, als het niet lukt, dan staan je vrienden een jaar later met open armen je ontvangen. Want dan zijn ze blij dat je terug bent. Maar je zal het nooit weten als je het niet probeert. Ja, oké. Dennis, we gaan even een soort, hoe heet dat spel ook weer van Q-Music? Raad het geluid, leuk. Ja, zo heet het niet, maar nou ja, maakt er niet uit. Het geluid heet het gewoon. Oké, komt-ie. Dat was het. Ja. Mogen we hem nog één keer horen? Dat mag. Ja. Nee? Nee, ik vind het moeilijk. Moet ik hints gaan spelen? Ja, leuk. Het breken? Nee. Het eruit duwen van iets. Oh ja. Nog één keer? Nee, ik heb hem. Ja. Het is jammer dat we geen beeld hebben, want je deed het goed voor. Maar het uitdrukken van een paracetamol uit zijn strip. Ja. En dat staat voor mij. Ik op een gegeven moment, voordat we wisten dat ik kanker had, dat was best wel een lange zoektocht van 2 jaar. We wisten niet wat het was. Ik ben meerdere malen naar een ziekenhuis geweest. 1 keer met mijn arm in het gips teruggekomen van oké, je hockeyt 5 keer per week, dus je zou wel overbelast zijn. Ja. Laten we het maar zoveel mogelijk rusten. Even, we leven nu in 2017, hè? Ja. Of wel eerder? Ja, na de pijn begon denk ik wel 2016-17. Ja. En dan denk je dus, mijn rechterarm, de pijn, ik heb er de hele tijd last van, het wordt erger ook. Nou, het werd op een gegeven moment steeds erger. En ik kookte niet heel veel destijds, maar een pan optillen met alleen mijn rechterarm, dan kreeg ik pijnstootjes. Dus oké, dat klopt niet helemaal en dan overbelast, maar je bent ook aan het hockeyen en je wil daar niet over nadenken. En je wil ook niet naar een ziekenhuis, want het enige wat iemand daar zegt is neem maar rust. Dus dan blijf je een beetje in de weer gaan en op een gegeven moment kwam het echt op het punt dat ik 4 maal 2 keer paracetamol nam om de dag door te komen. Je werd een groot verbruiker. Ik werd groot gebruiker, terwijl ik eigenlijk altijd een beetje tegen paracetamol was. Ik was een beetje van de leer. Als je je lichaam veel hulpmiddelen geeft, dan leert het ook niet meer voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. Ik weet niet of het waar is, maar het hielp mij altijd wel. Ja. En toen werd ik groot gebruiker paracetamol. Want de pijn werd ondraaglijk, moet het dan zijn geweest? Ja, het werd ondraaglijk en op een gegeven moment kon ik ook niet meer slapen. Dus ja, dat kon gewoon eigenlijk echt niet meer. En wat zeiden de artsen dan? Van, nou, het is waarschijnlijk nog steeds gewoon overbelast. Meer rust nemen. Heeft iemand ooit een serieuze foto gemaakt? Ja, we hebben ooit een MRI gemaakt. En achteraf ben ik ook benieuwd wat daar dan met de kennis van nu te zien is. Maar uiteindelijk ben ik bij een privékliniek terechtgekomen. En daar hebben ze uiteindelijk gekeken. Er zit een soort verkleving op je zenuwkoker. Daardoor komt zenuwpijn. Nou, weet je wat, we halen het weg en dan in principe ben je pijnvrij. En het was ook de eerste arts die eigenlijk zei, rust heeft geen zin meer. Dus het enige wat ik dacht toen ik daar wegliep van, oké, that's my guy. Hij gaat me eindelijk helpen. En het heeft ook 4-5 weken hielp het en was ik pijnvrij. En toen dacht ik, oké, gelukkig, ik ben er vanaf. Yeah. Toen begon eigenlijk een totaal ander iets te spelen in mijn arm is dat, ja, we dachten dat het overtollig littekenweefsel was, omdat het werd steeds harder en steeds dikker en we wisten het allemaal niet. Maar uiteindelijk achteraf blijkt het kanker te zijn en hebben we 2 keer in de tumor gesneden voordat we erachter kwamen wat het was. Nou ja, raar idee. Ja, achteraf wel. Ja. Maar het is een zeldzame vorm. Ze hebben me altijd met de beste bedoelingen geholpen. Ze hebben me eindelijk geholpen, dus ik ben nooit. Ik kijk er niet op terug van, we hadden het moeten weten. Nee. Maar uiteindelijk is het best gek dat we 2 keer in een tumor hebben gesneden voordat we wisten dat het een tumor was. Ja. En daardoor zat het ook in mijn hele onderarm. Anders was het misschien wel veel kleiner geweest. Ja, een hele zeldzame vorm. Toch? Ja. Ja. Ja. Weet je nog het moment dat je dat ze dat vertelden? Ik ga ervan uit dat het meervoud, dat het een heel team van artsen was, maar dat je het hoorde. Dat het is, nou, nee, het is best geen gek verhaal hoor. Want het is niet. Ik zat bij de privékliniek en na die operatie stuurden ze me weefsel naar een lab. Dat vertelden ze me van oké, het ziet er niet helemaal goed uit. We weten niet wat het is. En je weefsel gaat naar een lab en dan gaan ze onderzoeken of het goedaardig of kwaadaardig is. Ja. En heel eerlijk weet ik ook wel wat goed of kwaadaardig betekent. Maar ja, je wil er niet aan denken. Dus ik dacht goedaardig. Het zou allemaal wel goed komen en het duurde ook heel lang. Het duurde 8 weken voordat een uitslag is, dus of was. En ja, dan word je steeds positiever. In ieder geval, ik denk, ja, als het echt slecht is, dan word ik wel een dag later gebeld. Mm-hmm. En uiteindelijk, 8 weken later, vertelden ze me, je hebt kwaadaardige cellen in je arm. Je weet dat niet helemaal lekker voelt. En ik had wel mijn moeder meegenomen en die wist meteen wat het betekende. En ja, dan gaat ook je vader bellen van de kwaadaardige cellen in mijn arm. Maar het heeft me wel 6 uur geduurd om te durven vragen of ik kanker had. Want ja, dat belletje was bij mij niet meteen gaan rinkelen. Maar dat is toch altijd zo dan, of niet? Het is altijd zo. Alleen ja, als jij denkt dat je een topsportblessure hebt, fit bent, gewend bent alles te kunnen, dan past het woordje kanker niet in jouw hoofd. Dat gebeurt altijd bij de buren of ergens anders, maar niet bij jou. Dus de acceptatie dat het zo was, heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk gewoon oogkleppen op nog eventjes 6 uur lang heb bedacht van oké, we gaan het wel oplossen. En na die 6 uur? Toen heb ik het gevraagd en toen kwam het bij mij echt binnen. Ik ben wel iemand die moment dat je slecht nieuws vertelt ook eventjes een soort van eenzaam moet verwerken. Dan ga ik bedenken wat ik van vind. En dan kom ik wel naar je toe met je verhaal. En het heeft me ook wel eventjes gekost dus om het te accepteren. Maar die molen gaat zo snel. Want de volgende dag ben je in het ziekenhuis. En we hoorden net een fragment van het ziekenhuis. Oké, daar was het meteen van oké, het ziet er niet goed uit. En het zit de hele arm. Amputeren is de veiligste optie. En dan zit je in één keer van wow, wat gebeurt hier? Ja. Dus dat gaat wel alle kanten op. Zit je dan ook meteen wel aan hockey te denken als we het hebben over het amputeren van je arm en kanker in je arm? Of zijn er andere dingen waar je dan aan denkt? Ja, destijds wel als eerste aan hockey. Want dat was ook een van de vragen die je dan wil stellen. Want je bent 2 jaar lang bezig met hockey en het is een topsportblessure. Dus dat is eigenlijk waar je mee bezig bent. Het is je werk. Ja, nou, ik zou hobby zeggen. Mm. Maar je bent er wel veel mee bezig. En je bent wel gewend dat gewoon het ding is waar je op wil focussen. Dus dat was wel mijn eerste vraag. Toen kwam amputeren. En dan denk je, oh ja, oké, ik wil niet amputeren, want je bent topsporter. Maar pak een random iemand van straat en vraag, zullen we je arm amputeren? Dan zegt iedereen nee. Dus dan krijg je in één keer hele andere belangen. Ja. Ja, en als het ook de keuze is tussen oké, amputeren of de kans hebben dat het verder gaat verspreiden. Ja, dat was natuurlijk de vraag van de veiligste manier is amputeren. Want ja, het zit in je onderarm en we moeten het stoppen, want het moet niet je lichaam en niet je organen bereiken. Nou, de makkelijkste manier om te stoppen is gewoon bij de grens een streep te zetten van oké, hier gaat het eraf. Maar hij zit er nog aan. Hij zit er nog aan, dus dat is natuurlijk al. Dan verklap je meteen alweer het hele verhaal. Nou ja, goed. Mensen kunnen het ook zien, volgens mij. Nee, was ook een geintje. Ja, nee, dat klopt. Maar dus, jullie begonnen, er zit nou iets terug, want er was ook wel chemotherapie. Ja, ik heb ook een chemotherapie gehad, alleen in mijn arm. Dus dat was wel een vrij. Ook niet zeldzaam is misschien een slecht woord, maar er wordt maar 10 keer per jaar uitgevoerd. Dat is gewoon wel uniek. En dan wordt je arm een soort chemospons en werkt het voor 3 maanden door, in plaats van dat je om de 3 weken terug moet komen. En voornamelijk omdat anders je organen het niet aankunnen. En bij mij konden ze mijn arm afknellen en gewoon gaan met die banaan. Maar ja, uiteindelijk dat is gewoon een pure gok geweest. En ja, je verwacht dat als je dat doet, dat het werkt. Ik herstelde ook mega snel, dus had ik echt wel het idee van hey, dit gaat helpen. En ik begon weer te bluffen van oké, ik kom terug en ik ga straks weer hockeyen. En uiteindelijk na 3 maanden bleek gewoon dat, in ieder geval dat zeiden ze in het ziekenhuis waar ik op dat moment zat, de tumor is niet verkleind, hij is vergroot. Ja, dan was amputeren eigenlijk nog maar de enige optie. Ja, Phil Collins. Ja. Heel rustig in het begin. Ja. Ja. Van het liedje. Wordt wat wilder richting het einde met de trommels. Ja, het mooie aan het nummer vind ik dat het bouwt zo mooi op dat een drum van 2-3 seconden centraal staat in het hele nummer. Terwijl ja, als je de nummers van tegenwoordig komt het achter elkaar. En nu bouw je echt naar dat moment op. En ik vaak sta ik nog met mijn koptelefoon in de kamer. En dan wacht je echt op het moment. En dan pak je de afwasborstel. En dan pak je nog even die drumsolo mee. En dit is voor mij het nummer van die tijd. Want ja, het klinkt een beetje gek. Maar wat luister je in de auto als je naar een gesprek gaat? Of je uitzaaiing hebt? Ja of nee? Ja, je gaat geen meezingers opzetten. Dus je bent een beetje zoekende. Ja. Je was echt bewust zoekende toen. Naar wat voor muziek zet je op? In the Air of the Night vond ik altijd echt een waanzinnig nummer al. Niet de tekst per se, maar gewoon de opbouw waar we het net over hadden. Ja, dit is heel erg verwachtingsvol ook. Er hangt iets in de lucht, letterlijk. Het is een beetje van wat gebeurt hier allemaal, een beetje duister. En op een gegeven moment dan knal hem erin en dan zit je erin. En dat was ook een beetje hoe we daarheen gingen. En je bent heel erg gespannen als je naar een gesprek gaat in het ziekenhuis. En of je uitzaaiing hebt of dat een operatie wel of niet kan. En dit was dan het nummer van, we gingen daarheen en dan zit je in de auto. En op een gegeven moment, je moet voorstellen dat dan die ziekenhuisdeuren opengaan. En dan liep ik wel altijd met borst vooruit het ziekenhuis binnen. Van oké, kom maar op, we komen hier iets halen. Strijdbaar. Ja, strijdbaar. Dus dat was dan waar je naartoe werkte. Ik wil de trommels nog even horen. Weet je wat ik altijd dacht als ik dit liedje hoorde? Ik luisterde deze ook vaak. Ik heb lange tijd in de veronderstelling geleefd dat ze zongen I've been waiting for the snowman. Ja. For all my life. Dat waren trommels. Toch? Ja, want nu hoor je al dat die kunnen terugspoelen. Ja, een klein stukje. Komt ie aan. Ja, dat was hem. Heerlijk. Goed om even terug te spoelen, inderdaad. Oké, dus chemotherapie, behandelingen, naar het ziekenhuis. Wanneer begon het goede nieuws te komen? Je bedoelt... De chemotherapie sloeg niet aan. Nee. Toen komt er opeens een arts die zegt... Oké, je arm hoeft er niet af, want ik heb een idee. Ja. Ja, het mooiste is, ik ben in het AMC geholpen. En ik had een afscheidswedstrijd gehad. Ja. Waar ik eigenlijk echt dacht dat mijn arm af zou gaan. En dat is mij ook altijd wel voorgehouden. Het moment dat we gaan opereren, moeten we zoveel wegsnijden. Dat wat blijft er van je arm over? Dus dan heb je eigenlijk geen functie meer. En dan is een prothese handiger. Dus dan kom je weer terug bij amputeren. En toen ontmoette ik een team binnen het AMC, ook van een plastisch chirurg. En die maken gewoon een nieuwe arm. Dus vanuit mijn been zijn spieren, huid. Ze creëren gewoon een totaal nieuwe arm. En het is wel geniaal om te zien hoe zij met hun vak bezig zijn. En het ook zien als een knutselwerk. Dan haal ik opeens weg daar. En dan als dat niet werkt, kunnen we altijd nog een peesje van je wijsvinger naar je duim zetten. Ja. Ze zien het als een soort knutselwerk. Ja. En het is voor mij echt een medisch wonder wat ze hebben kunnen maken. Ja. En wat er te zien is op jouw arm, dat is ongeveer, wat is het, hoeveel centimeter? 15? Bijna 20 misschien wel. Nee, dit gaat wel richting 25. Ja, ik ben nooit heel goed geweest in dingen inschatten. Misschien wel richting 30. Vroeger had je zo'n lineaal op school, die was 30 bijna, centimeter. Ja, daar probeer ik het altijd een beetje mee te vergelijken. Je hele onderarm inderdaad. Ja, en ook hoeveel in de breedte? 10. Ja, op het dikste punt. Anyway, mist je been die spier niet, wat er allemaal in zit? Nee, dat is uiteindelijk pak ze dan een spier aan de binnenkant bij je lies. En die kun je missen. Ik heb hem geen seconde gemist. Ik hoef hem ook niet te missen. Hij is alleen op een andere plek. Wauw. Oké, en dus dat is gebeurd. En dan heb ik nog een geluid trouwens. Hier komt hij. Dat is niet te missen. Nee, veel mensen zullen dit als een lekker geluid ervaren. Mm-hmm. Dus het geluid van overwinning, champagnefles poppen. Hoeveel champagneflessen zijn er doorheen gegaan? In de afgelopen 3 jaar wel veel. Want ik heb wel geleerd 4 alle overwinningen. Ook al zijn het kleine. Wat was dan bijvoorbeeld een kleine? Wanneer je... Morgen krijg ik dan donderdag de uitslag. Als die goed is, dat is wel fijn. Dus waarom niet? Laten we lekker een champagnefles poppen. Is het een soort ritueel geworden? Elke keer als er een goed nieuwtje is met betrekking tot de kanker, dan... Ja, misschien wel. En ook wel omdat wat niet heel erg bekend is geworden, is dat na de operatie ze niet zeker wisten of het snijvlak schoon was. Dus op zich word je geopereerd. Ja. En dan verwachten ze daarna, we hebben alles weggesneden. Dan kunnen ze die snijranden kunnen ze controleren. Als dat allemaal schoon is, weet je dat alle shit ertussen zit. En dan kun je een champagnefles poppen. En bij mij zagen ze eigenlijk op microscopisch niveau toch nog wat zitten. Dus is het er dan wel, is het er dan niet? En wanneer ga je dan een champagnefles poppen? Want doe je dat na een jaar, na een half jaar? Zo bleven we eigenlijk continu zitten van ja, wij weten het eigenlijk niet. En daarom zei ik, vier ook de kleine overwinningen. Ja. Voor nu zit het er niet, dus champagne. Vertrouw je je lichaam nog helemaal? Ja, weer. Ja. Ook even niet? Nou, het is natuurlijk best wel gek dat je dat er groeit uiteindelijk wel iets in je lichaam wat daar niet hoort. En we hebben het heel even over mijn jeugd gehad, waar altijd alles goed ging en ik niet gewend was tegenslagen mee te maken. Misschien dat je een keer niet mag spelen voelde voor me, was misschien de grootste tegenslag die ik had gehad. Dus je bent dat helemaal niet gewend. En dan ga je toch over nadenken van hoe komt dat? En ook daarna komt het terug. En hoezo is het er ooit geweest? Heb ik het dan gedaan? Of kan ik er wat aan doen? En langzaam heb ik vertrouwen teruggebouwd in mijn lichaam. En ik denk, ja, alles doet het weer. Ik voel me helemaal goed. Ik kan eigenlijk alles weer. Dus het is wel weer helemaal terug, maar het heeft wel een klap gehad. Heeft dat je ook als persoon veranderd? Want je hebt dit natuurlijk gehad in je lichaam en je denkt er van alles over. Maar verandert zoiets dan ook iets met hoe je in het leven staat? Als je zoiets levensbedreigend meemaakt van binnenuit, wat je eerst helemaal niet voelde, wat niemand wist wat het was? Ja, het heeft me zeker veranderd. Of veranderd vind ik altijd een gek woord, want ik ben altijd dezelfde persoon gebleven. Ik ben niet ineens een heel ander persoon. Maar de ervaringen die ik heb meegemaakt, die zorgen wel dat ik nu andere keuzes maak. Dus ik ben niet per se veranderd, maar wel een ander pad misschien opgegaan dan als ik het niet had meegemaakt. Wat dan? Je leert heel hard jezelf kennen. Ja. Want je staat volledig onder druk. En ja, wat we net zeiden, zo bewust leefde ik eigenlijk niet. En je wordt heel erg bewust van wie jij bent als persoon. Wat je graag wil, wat je kwaliteiten zijn. En dat komt wel door meerdere dingen. Eén daarvan is, ineens, is heel gek, gaat iedereen vertellen wat ze van je vinden. Op een positieve manier. Want je krijgt het bericht kanker. En in één keer gaan mensen sturen. Oh, en ik heb je altijd gewaardeerd om dit en dit en dit. Oh. Dus je krijgt een soort positief feedback van, hey, hoe zien mensen mij eigenlijk? Dus ja, je gaat ook leren van, nou ja, wat voor persoon ben ik eigenlijk? Dat hoor je dan van anderen? Ja, dat hoor je van anderen. Maar het maakt je wel bewuster en je gaat nadenken. Maar ook op het moment dat je op het allerkwetsbaarst bent, leer je ook jezelf wel echt hard kennen. Dus daar ben ik uiteindelijk wel heel erg blij mee. Maar wat heb je dan leren kennen? Wat dingen die je nog eerder niet wist? Nou, wat mijn kwaliteiten zijn, als ik kijk hoe ik er doorheen ben gekomen en de mindset die ik daarin heb laten zien naar mezelf, dat zijn wel echt de kwaliteiten. Ik denk, ja, hier kan ik op bouwen, die kan ik overal mee naartoe nemen. Maar ook wel het moment dat je een slechte uitslag krijgt, wat gebeurt er dan met je? En wat ik net zei, dan heb ik toch ook wel mijn ruimte nodig. Dat wist ik eigenlijk niet en ik was iemand die heel snel in contact is. Maar ja, je moet daar ook eventjes aan wennen. Dus dat zijn twee hele kort hoor. Uiteindelijk kunnen we daar nog een hele avond over. Maar dat zijn dan dingen die zit al in jou en die leer je over jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, nee, veranderen is niet het goede woord. Maar ga je anders naar dingen kijken? Bijvoorbeeld hockey was tot dan toe echt jouw leven. Ben je anders naar de sport gaan kijken? Ja, en dat was eigenlijk het tweede stuk. Is dat zeker met hockey, we hadden het hiervoor al even over. Het is wel een bubbel. Ik vind altijd de zin, topsport is de belangrijkste bijzaak. Vind ik altijd een hele mooie, want dat is wel wat het is. En wat ik heb geleerd is, normaal kwam ik op een verjaardag en dan kom je binnen en dan is de eerste vraag die mensen aan je stellen is, hoe is het met hockey? Want je identificeert jezelf, maar ook anderen als hockeyer, en dat is jouw ding. Maar nu, ook omdat je kanker krijgt, ja, ik wilde niet geïdentificeerd worden met kanker. Want ik was Dennis en ik had kanker, maar ik was geen kankerpatiënt. En dat is eigenlijk nu hetzelfde met hockey. Ik ben Dennis en ik ben ook hockeyer. Maar ik ben ook een heel ander persoon als hockey wegvalt. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Want hockey was al vanaf mijn kind af aan was in mijn leven. En nu viel dat totaal weg. En dan leer je in één keer, oké, maar wie ben ik eigenlijk buiten het hockey om? En nu ben ik wel heel bewust weer terug gestapt naar de hockeywereld. Maar wel als een ander persoon, als mezelf. En ik hou heel erg van hockey. En ik heb liefde voor het spel, daarom ben ik er weer. Je zei al dat je nu ook... Je zei kort werk aan het begin. Ja. Wat voor werk? Ja, ik werk bij... ik ben... Ja, het woord is performance coach. Dat klinkt altijd... ik wil niet mezelf als een guru neerzetten. Maar ik ben heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Zowel bij bedrijven als bij topsport. Mm-hmm. En voor mij is het echt mensen in hun kracht zetten. Dus zowel teams kun je ook de topsport mindset. Kijk, een team bij een bedrijf of bij topsport is hetzelfde. Want het onderliggende is de dynamiek van een team. En wat kun je er nou uithalen? En hoe zet je iedereen binnen het team in zijn kracht en het team? Maar ook de individuen binnen dat team. Ja, wat we net zeiden, van ik heb heel erg mezelf leren kennen. En waar wil ik heen? Wat is mijn toekomst? Waar wil ik verantwoordelijkheid voor nemen? Wie ben ik als persoon? Daar hebben ook heel veel mensen niet over nagedacht. Als ik geen kanker had gehad, had ik dat waarschijnlijk ook gehad. Maar zo bewust zijn van jezelf en op die manier genieten van het leven. Dat die impact die je maakt bij andere mensen als je het inzicht geeft. Ja, dat geeft mij zoveel energie. En dat is echt wat ik leuk vind. Want ik vind dat altijd zo'n lastige term in je kracht zetten. Ik snap nooit zo goed wat mensen daarmee bedoelen. Gaat het dan om mensen... leg jij het maar uit. Wat is in je kracht? Hoe zet je iemand in zijn kracht? Nou, voor mij is het heel erg dat je zowel bewust bent van de kwaliteiten die je hebt. Wat jou echt uniek maakt, wat jij komt brengen. Maar ook wel van onbewuste patronen die ook meespelen. Waar je helemaal niet bewust van bent. En uiteindelijk wil je iemands beslisruimte vergroten. Dus heel veel dingen doe je onbewust. Maar uiteindelijk, als je er echt over nadenkt en weet waar het vandaan komt, kun je ook denken, ja, maar ik wil het op een andere manier doen. En die ruimte vergroten van wie ben je als persoon en wat zijn je kwaliteiten. Ja, dat heeft mij in ieder geval heel veel rust gegeven. En oké, ik ben echt mezelf overal waar ik kom. En ik ben ook bewust van mezelf. De late avondshow met Milou Brandt. En mijn gast is Dennis Warmerdam, tophockeyer bij Pinoké. We hebben afgesproken om ook nog een podcast te bespreken. Zullen we dat even doen? Ja. Ja. We hebben nog wel eventjes. En dan kunnen we tenminste nog iets zinnigs zeggen. We hebben geluisterd naar Promoveren met Almere. Podcast over voetbal. Ik dacht, dat kun je vast wel hebben. En dat kon je ook hebben. Sterker nog, je vond voetbal best wel leuk. Zullen we eerst even een stukje luisteren? Ja, goed. Bij Almere zal de sfeer misschien wat minder zijn dan bij NEC. Want ondanks dat ze dan nu de play-offs hebben gehaald, hadden ze ook heel lang zicht natuurlijk op directe promotie. Dat is een tegenvaller. Vrijdag nog was er zelfs een kleine kans om het te halen. Maar inmiddels zijn ze er wel aan gewend en hebben ze zich voorbereid. En je moet ook positief bekijken. Ze hebben ook gewoon clubrecords verbroken dit seizoen. Je luistert naar Promoveren met Almere. Een podcast van BNNVARA en NPO Radio 1 die voetbalclub Almere City FC volgt in hun strijd om promotie naar de Eredivisie. In deze laatste aflevering gaan de Almeerders de play-off om promotie in. Helaas vanwege corona nog steeds zonder de meest trouwe fans. Het is heel grappig als we zeggen van nou, we gaan deze wedstrijd niet heen. Hè, want ja, te ver weg of slecht weer. Ja. En op het allerlaatste moment zegt hij, zullen we toch maar gaan? Ach. Ja, dat vind ik dat wel heel leuk. Ja. Maar met kritische volgers. Almere heeft dan weliswaar twee keer gewonnen tijdens de competitie van NEC. Maar die verschillen waren miniem. Ze zijn wel boven NEC geëindigd op de ranglijst ook. Ze hebben nu weer die lichte favorietrol. Maar ja, het kan een hele linker worden. En er is ruimte voor rust. Ik moet altijd zo lachen om dat jargon van voetballers die over voetbal praten. Of mensen die van voetbal houden die over voetbal praten. De bal is rond. Ja, en dat is wel een beetje wat jij zegt. Het is de belangrijkste bijzaak. Ja, dat is toch heerlijk. Het moment dat we daar lekker onze energie aan kwijt kunnen, betekent dat andere dingen goed gaan in ons leven. Maar ik vind dat zo aandoenlijk ook om te horen in deze podcast. Hoe enthousiast mensen daarover worden. En ja, dat is ook voor mij de charme van sport. Eerder mensen die het leuk vinden dan... Nou, tenminste niet van sport. Hockey vind ik leuk, maar van voetbal dan. Gewoon, ja, dat mensen daar zo blij van worden. Ja. Maar goed, de podcast. Hoe luister jij ernaar? Nou, ik heb ook deze laatste aflevering geluisterd. En we hebben, misschien moeten we niet te veel spoiler alert geven, maar we gaan het toch doen. Ja. Uiteindelijk volgt deze podcast Almere of ze uiteindelijk promoveren. En dat lukt dan op de laatste wedstrijd niet. Dat is precies wat er bij ons is gebeurd dit jaar. We hebben het hele jaar gestreden voor play-offs. En in de laatste speelronde hebben we het uiteindelijk niet gehaald. Terwijl we wel een waanzinnig seizoen hebben gedraaid. En wat je al hoorde is, we hebben het publiek gemist. Zeker ook Pinoquet, familieclub. Iedereen leeft mee. En dat gevoel wat jij net beschrijft, op een zondag... ik zeg dan even dat het zondag is, want dat zijn de leukste dagen. Dat je aankomt dat er mensen staan op zo'n club van oké, succes. En iedereen leeft mee. En dat is waanzinnig. En nu kwam je, dit seizoen kom je aan... krijg je een stokje in je neus om te kijken of je mag meedoen. Is er niemand? En ja. Ga je weer naar huis? Dus het is best wel somber. Ja, dat klinkt wel ongezelliger. Ga je er denk je ook anders van spelen? Nou, kijk, als je helemaal bent begonnen met spelen... ben je zo gefocust op het spel dat je dat het niet uitmaakt... of het publiek aanwezig is. Maar op sommige momenten geeft het natuurlijk wel extra energie. En zeker als je thuis bent met... waar mensen voor je komen kijken, ja, dat is toch wel iets dierbaars. Maar was het echt verboden dat mensen kwamen kijken? Ja, je mocht gewoon de club niet op. Ja. Wij waren de enige die op de club waren, dus dat is wel echt zonde. En om een beetje het leuke is, aan het einde van de podcast komt een van de spelers aan het woord. En die zegt, ja, weet je, het was eigenlijk ook wel zonde geweest. Want als we waren gepromoveerd naar de Eredivisie... hadden we het niet kunnen delen met de supporters. Dus nou ja, dan volgend jaar. En ik vond het wel grappig, want dat is natuurlijk voor jezelf... het ook weer een beetje recht praten. Ja, maar dat is wel lekker af en toe. Dus het was ook vrij snel dat ik dacht... nou, we hebben gewoon een waanzinnig seizoen gespeeld... waar ik echt van heb genoten. Dat ten eerste. En uiteindelijk gaan we het volgend jaar weer proberen. Ja, want dat ben ik even helemaal vergeten aan te stippen. Maar nu is alles weer goed. Je kan gewoon weer hockeyen. Ja. Maar werkt alles precies weer zoals eerst? Nee, er zijn een paar peesjes uit. Dus ik kan niet alles medisch gezien. Maar voor alles is een trucje. En je leert jezelf zo snel nieuwe dingen aan. En ik was altijd rechtshandig. En zeker voor de zware dingen ben ik nu linkshandig. Dus ja, dat gaat heel snel, zeker als het moet. En ook met hockey, als het allemaal met mijn linkerarm was gebeurd... had ik niet kunnen hockeyen. Nee, dat is een belangrijkere arm, hè? Ja, maar uiteindelijk hockeyen met links en met rechts... die zit er een beetje bij. Dus ondersteunend. Uiteindelijk is dat dan het voordeel wat ik heb. Maar ja, alles werkt gewoon weer. En nogmaals, je verzint voor alles een trucje. Ja. Nog even weer terug naar de podcast. We gaan heen en weer, maar dat maakt niet uit. Dat gebeurt op het hockeyveld ook wel eens. En ik ben nu gewoon even aan het counteren. Ja, zeker als mid-mid moest je alle kanten op. Ja, precies. Dus wat dat betreft ben ik helemaal in mijn rol. Waar wilde ik naartoe? Oh ja. Luister je veel podcasts? Kun je een beetje beoordelen van... oké, dit zit goed in elkaar of juist niet? Wat vind je er zelf van? Ja, ik probeer wel steeds meer podcasts te luisteren. Maar ik vind het altijd nog wel een jungle van... waar staan de goede podcasts en welke moet ik luisteren? Wat ook wel weer heel leuk is, dat er zoveel verschillende soorten podcasts zijn. Ik vind dit wel leuk om een... Kijk, ik als sportliefhebber vind het een leuke podcast. Om te kijken van oké, volg je een ploeg om te kijken of ze het halen. Ja, nou ik vind als liefhebber van sportliefhebbers vind ik het ook een leuke podcast. Ja. Zelfs zo leuk dat ik dacht, ik ga bij het begin beginnen. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ja, nee, ik ben bij het eind begonnen. En toen was het zo'n anticlimax dat ik niet ben begonnen bij het begin. En dat is dan wel met zulke podcasts natuurlijk. Je luistert het in het moment. Het is niet een podcast die je snel terugluistert. Nee. Nou, ja, nee. Tenzij je echt een soort analyse wil. Nou, ja, ik weet niet. Ik las jij vroeger eerst het einde van het boek en dan... Nee, dat inderdaad, dat verpest. Hoor je vaak genoeg? Dat verpest het wel, dat is waar. Ja, dat gebeurt. Doe jij dat? Nee, ik ben niet een grote lezer. Dennis Warmerdam. Tophockeyer. Ik blijf het toch zeggen. Ik voel me ook in één keer een tophockeyer. Ja, je gaat je steeds beter voelen naarmate het later wordt. We eindigen altijd met een liedje. waarvan ik dan, nou, dat vragen wij. En dan zeggen we van, wat is nou een liedje wat echt over jezelf lijkt te gaan? Of wat heel belangrijk is geweest in jouw leven? En ja, dat had jij. Weet je nog? Ja, ik weet zeker welke het is. Vertel. Soldaat van Oranje, Als wij niets doen. Dat komt echt uit deze tijd. Ik vind het zo'n krachtig nummer en het straalt heel veel kracht uit. Dat heeft mij heel erg geholpen. Maar er zit ook het woordje wij in. En zo heb ik ook wel mijn periode ervaren van als wij niets doen. Dus samen met het gezin zijn we heel erg gehecht. Het werd eigenlijk ons probleem, niet eens alleen die van mij. Mm-hmm. Dat is ook wel uiteindelijk wat ik mensen wil meegeven. Is, ja, ik was wel de kankerpatiënt, maar ik was ook zoon van en vriend van en broertje van. Dus uiteindelijk neem je meer mensen mee in je verhaal. Het was zo krachtig en dat deze hebben we ook af en toe met elkaar gezongen. Met het gezin. Ja. Dat klinkt nu dat je denkt, wat hebben jullie gedaan? Maar nee, dat klinkt in die als tijd echt... was het heel krachtig. En kijk, het nummer zit niet briljant in elkaar. Het is niet muzikaal briljant, maar voor de mensen die misschien naar de musical zijn geweest, het komt heel veel kracht naar voren. En dat hadden wij ook echt van, oké, we gaan dit aanpakken. En je kan ons zo klein maken als je wil, maar we komen terug en we gaan er alles aan doen. Ja. En dat is wel uiteindelijk wat ik eruit heb gehaald. Waardoor als ik het nog steeds luister, dat ik denk, ja, oké, weet je, maakt niet uit wat er gebeurt. Als je daar iets aan wil doen, dan moet je het in ieder geval proberen. Het klinkt als een heel mooi moment wat je dan met elkaar... Ja, dat was wel kippenvel. Ja. En ook wel een traantje af. Nou ja, en toen ik ook las dat je deze had uitgezocht... Ik ken de musical dus niet. Ik ben ongeveer de enige Nederlander die de musical niet heeft gezien. Als je nu nog niet bent geweest naar alle verlengingen... Hij draait nog wel, toch? Of draait? Hoe zeg je dat bij een musical? Hij is in nog. Principe, als ik aan een bushokje denk ik aan een poster met nu verlengd. Dus waarschijnlijk draait hij nog. Ja. Precies. Nou, ik heb nog eens kans om het te zien. Jij kent de tekst dus uit je hoofd. Dus ik hoef jou niet de tekst geven, want we gaan karaoke doen, lijkt me. Toch? Ja. Tenminste, ik ga het proberen. Ik ga met jou meezingen. Nee, we doen het andersom. Oh. Nee, we laten ook want gewoon je hebt ook gasten niet meezingen. Ik laat je zeker niet spartelen, maar ik wil wel even kijken hoe je het in het begin oppakt. En dan kom ik je zeker ondersteunen. Ik ken dit dus echt niet goed genoeg. Maar goed, ik ga mijn best doen. En gelukkig zingen de mensen ook mee als het goed is. Dus ik ben niet helemaal alleen. Dank, Dennis. Ja. Dat je mijn gast wilde zijn. Ja, ik leuk om gezellig. Er te zijn. Dank je wel. En na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dit was Miss Podcast. En we gaan nu beginnen met zingen van Soldaat van Oranje, de musical. Als wij niets doen. Succes. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Ben je er klaar voor? Weet ik niet. Ik weet niet eens wanneer ik moet beginnen. Oh, het is karaoke. Ja, toch? Het is wel... Nou, nee. Denk je soms dat dit ons leven niet raakt? Wachten we tot de storm overwaait. Onze vrienden kapot worden gemaakt. Kijken we toe tot de wind weer draait. Nou, dit gaat wel. Niemand van ons heeft hier omgevraagd. Maar doe nog je neus bloed. Is God geklaagd? Zitten te slapen. Ons huis staat in brand. Voel de kracht. En je kunt niet weg. Het is overal. Steek ik je kop niet in het zand. Nou, daar gaan we. Ja. Als wij niets doen, wie dan? We zien toch dat dit niet kan. Het is nu aan jou en mij, onze enige hoop, zijn wij. Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt. Het gaat niet weg als je je ogen maar sluit. Je hoort en je ziet, maar je zwijgt. Volg je je hart, of red je je huid. We kunnen niet blijven doen of dit niet bestaat. We vergeten de regels. NPO Radio 1. Twee uur.